Мой час прайшоў. Сышоў некавата і згас, і вось душу бярэ ў ціскі, эпоха выхапне ў турбахватаў, майстроў старца адбіраць кускі. Мой час прайшоў, сышоў безвынікова, так кожны раз кажу я сам сабе, калі гляджу, што робіцца наўкола, як звер звяруя, а скубач скубе. Мой час! Чаму ж яго я не шкадую? Таму што знаю, і мінулы той, што абяцаў мне долю маладую, таксама быў не мой, зусім не мой. Не мне па спадчыне ад бацькі-маткі дастаўся ён, а прыхадні ў гурме, што насаджала тут свае парадкі і сваю волю дыктавала мне. Час іначарства быў, таму і страшны, што ў вырадкаў ператвараў сыноў. І ён не скончыўся, час учарашні, хлусня і здрада яго жывець зноў. Ну што ж, я шляху не згублю і ўпрыцем. Каб час змяніўся, не патрэбны ўказ. Мой час наперадзе, яшчэ ён прыйдзе. Мой запаветны беларускі час.